inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla neena qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun at ñeggal khayrun mo gën min sadaqatin sarax bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngantu moy bi waji yelwan yorlo nga ne ko djegal mako sarax ba demna joxna ko diw ba benen yoon yalla ne ni mo gën nga saraxe ba nopi xass ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju djega ci njek wa maghfiratun akum djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji ma dem khayrun mo gën min sadaqatin ci sarax bo xamne yatba'uha di day top azan ay kaste sonere kaf waji bul ko sarax wa wallahu ya ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da dul neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su bur taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi do ñu dajay denk oustad yi do ñu jangalé am dit waw wallahi deug sa bu sa auto yakko do gis tuli bu ko defar bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché aduna dina xari ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté cey sama bop ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gëm waye la tubtilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bu len saraxe ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqast gis ngeen koku kallazi mi melni ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria annas di ko njestal nit ñi wala yu'minu billahi tegemu ne yalla man nako fay wal yawmil akhir gemu dit al akhirah kam yen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xobbu bi ci kaw buñu fa defon ay kar ni muy masalo moy kek doj wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabuhu mulal ko wabilun ngalaw wala taw bu reuy fatarakahu mbay ko salda martax ban nang waaw manam ci joxe alalam te ngistal nit ñi yalla neena mi ngi melni ku wut dankum suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw na jekk ba ngon nak ngay yegg ne mu ñew jël sama dankum suuf bi ca taw dafa nak lo fay fek atarako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala sayyin ci dajale dara mimma kasabu ci lañ fa dejjon do fekk dara yalla neena ki joxe te yalla taxul mu ngistal ni rek la mel kay joxati yalla tax nak dingalam ci waxon ben pep juroom ñaari timir kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalu allatheena misalum ñi nga xamne yunfiquna dañu joxe amwalum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardatillahi ngeerum yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ñi li joxe kamathali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'li uklaha min yitma di afayni ñaar yoon ben bari gula jiwon récolté ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena xurwo sax fatalun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw soya fofu nga xamne bu ko tawé ñaare du toy fofu du toy moy tal tasbitan nak moy lemu khalis mardatillahi wa tathbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg tathbitan moy khalis sax ci sa force motax buñ la joxe khalis balang ko def sa force da ngay wax tathbitan tafliko ci duggal ci sa force bu ko defé muy xëc ci yeneen khalis yu ñëw inshallah té mom def gaaw joggé day barkel la wala nga bind ci tathbitan tathbitan def ni tomb yu ñëw seen yépp waaw taf wala taf tasbitan gisone ko bindena mom bat bi ay tomb rek la fukki tomb ba bat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy lé mo def sa force inshallah budé ñaas ko dina am rak ba man ko xewli ci ya tasbitan تبارك الله اللهم امين والله تعالى بصير كو گيس لا تي خام بما تعملون تي ليكو نين ديف اف نين كو ديف مو نيو با تاي تي ني جوخه تي يالا تاخو اي ود ندخ دنا بگ احدكم كن تي يين ان تكون له مؤم جنة طال من نخيل تي غرب زندرما واعناب اغرب رشن تجري دو من تحتها كرون تولم بوبي الانهار اي ديخ تويل كو خيب له امنا موم وا جوجو فيها سي بير تول بي من كل ثمرات سي بيب مانيف داغي ديغ تول بي دي واصابه مجد كو نك الكبر اكنا مو نك بان اك ليغي وله امنا نك بي تول بي دي نانغو ذريه اي سد ضعفاء يتامليغو تليغي ha ñi tolé ci dal école ndaysan ñepp ay xalé lañ ay goor ak jigen ah mu yaakar tol bi récolté ko ngir gone yi am ci départ fa asabaha mu daj dal ci tol ba nak i'sarun chal mer fi ci tol ba narun sawara fi ci nek chal mer la narun sawara saxta ak tol ba ne boyong tal tak lepp ndaysan xol bi tol rek raison garabu tandarma dexi tol meñ lol tabi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara wara mat 17 millions mu yoboko ci banque bi dencal ko xalé naka mu koy ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa jël fekk dara kazalika ni muy lar nak yubaynallahu li yalla leral lakum nyalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngien khalat ya ayuha allazina amanu yinigam bu ngien day joxe anfiqu na ngien joxe min tayyibati tuli yu ndew yi nga xamne dafa bax ma kafatum te bok ci li ngien fagu kuy joxe na joxe lu bax ومما اخرجنا لكم نين جوخي ات تي نين генيل من الارض تصوفي لوي نين جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جبلو الخبيث لبن منو تي موم جيل كو جوخي تنفقون نين كو جوخي ولستم تنكلن وون باخسيه ديكو جيل بو نين كو دون جوخ بو كين تي ين جوخي لو خامني بو نين كو دون جوخ دوكو جيل la akbar yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko doon jox duko jël lolou ñi sarax ay songal war nañ ko dégg ak du sarax ay pousso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul sarax lo xamne ku lako jox doko jël illa an tu'midu fi lu do dalay gemudu moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax da ngay saraxe lo xamne ku lako joxon nga jël ben jigen da ñew neema dañ neema ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu manako man de ali la tuddu da ci def nak ya xam nda yoro na 50000 mune ma dede manako sa mune dede mu ñëw ba ci 10000 mune ma dede manako loyor mu gënne keet manako merci yow nga séti menena Ali waye mi du ko jël mu mën ko tuddu Ali li wax tam xam xam sey neena ya tuddu Ali ci ay jangal ci manako bu fekke ni albu bu ko jël ay kay ni timar fi kay Allah ko de nit ñi di jënd ay paquet kay dimay ci kër ga ma jënd ñat manako jël la def mu jigi nak mu def koy retan def manako gina ñi lay wax li jinu digal ay ñetti morfay kayit dañ lay xal dom la fa yalla ay kayit mënu ko yëngal lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kayit dama yëngal lan mëno man di wax nga deug de manako doxal rek waye yalla neena wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna wala tum bi akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tu'midu fi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu khamle ni anna allah yalla ghaniyun ku amal la bu ko nekhon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amalul ñu amal ash-shaytan shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqr ak ñak shaytan bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bin la ko sarax lu la shaytané wax waaw joxe len ci jakk ji mune jakkay dakar yi dum la won tabax waji neena ordonnance li wut mune muno faj malade yep lu la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mudilen digal njomutef boy def ci tay tay mune defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu ne safar lu la lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw setan ko waaw kay legi zero amato ci tous joxal nak jakkaji waji joxe ni lay def même bu don joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu don waye sama do ni rek ba nga xamne zero la legi nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngeen dig maghfiratan jegal meemu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru musti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abusi ambam ne ko serigne bi amal ma mbam mu ne waji demal jox ko mbam mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi dal na serigne bi mbam yi day melni ko fi mune ko jox ko naru goru yalla jox ko mune ah dama jom ngonk ma ngi ni mune ko bolé ko mom yalla jox ko waaw mo sor waye yalla mo yatulé yalla yalla wasi'un yalla alim wa laylisan yalla yuti mo jox al hikmata joxin man ñu saw ko neex waaw systemu joxe yalla ko jox ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yiwu bari wudul jeex muko waaw ben way ñu defal xé fé ba ben jigen ñokay bu xande ba doom bié lool du hikma man nga joxe fanweri million ci nit ñi duñu ag fofu waye kala ram mu jox len boko demé fi né même bu doon 1000 francs légui nit ñi dé lolou du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër ga jox ben xalé bind ci né nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakk ji bonne kon am yalla jox la mune way saway dama sa morom waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax mu jangé ay ji daf ci teural école daf ci teural économie ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ci 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko nan merci da lay bolé lepp ne cheikh puy loy def mune jangale kat arab la am nga école mune dedet am nga nang mune dedet nga bolé lepp xep ko mu tambule jangale bu diwene mu tambule jox asuk wa yow lo doon mune man ministre la am ngay denk dedet ñu dem marché jënd fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambule daj di jaay bu diwene mu jox asuk waaw waye bo joxe ki mil mu jënd ci benn kees suka ñu jëlee ko 400. wa man yu'ta li hikmat faqad utiya khayran katira. motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee khilafa gi ci l'islam lii la doxaloon mujj na ci la arab yi tàmbalee di joxe fii asaka yi waaw 79 la yàqu 79 la ko arabi zaay yi yàq. boo demee rek yóbbu saw këyit naara nahnu fi iqamati mashru'in kabir naam waaw mashru' fi dakar il madaris unsur talamis def say photo ñoom seen yooyu naar yee ya cheikh daal di woo gars yi sabilillah naar jox la ay million nga ñëw étage naar nag mujj di ñëw di seet ay nan étage waaw 79 la yàqu. léegi kenn mënu fa am su wala tey nga sonn wala ñëw indi matériel bi tabaxal la waaw ñëw jënd sa kër tabax daal di ut oto def yëpp naan oustaz yi tey suba nangam naari mujj ne ay nan étage état maa fii affaire ba yàqu waaw loolu la Omar ibn Abdul Aziz doxaloon 79 ji weesu la yàqu yàlla defarwaat te bañ a mel ne mel bu jëkkee wa ma yazakkaru duwaaru illa ulul albab lu dul ñu am xel ñu am xel rek ñooy waaru fii li fi yàlla wax ñooy waaru ñu am xel mooy wax dëgg yàlla li mu wax ci asaka suñ ko doxaloon léegi tey asaka daal di dindi ak ñàkk ci afrique waaye buñ ko doxaloon lu yàgg yàgg yàgg as day day mel di dara waaw waa sànd bi buñ booleen seen asaka tey jox ma ko man mii ma àggale suñu classe bi yaraas ci kaw yéegal fi di fay waa ji weeru de xaaj mat léegi tey xale yëpp jàng tabarkàlla ngeen baal ma waaye am na solo de yàlla nee na wa ma anfaqtum lépp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe aw wala boog amuleen waaye nasartum yéene woon ngeen nisar min nasarin ci nisar fa inna allaha yàlla yaalamu xam na ko ku joxe loo joxe xam na ku amul sa nisar la nga nisar xam na te it yàlla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana ni dana joxe rek benn waaye nisar joxe lam joxe yàlla fay ko lu tal ni la nga xam ne moom la koy joxe loolu yonti ma ko wax ci hadis wa ma li zalimina min ansar tooñkat nag duñu am ku leen dimbale mukk waaw yàlla nee na in tubdu bu ngeen feeñalee alsadaqaati sarax yi fa nimma hiya boobu baax na yàlla nee na saraxe ñëpp yi gis mu ne mu ne baax na ndax dina tax gars yi dul saraxe far saraxe waaye nag bu tiitar tax baa àdduna waaw sëriñ Abdou daana ko def léeg-léeg toog daal ne indi leen ñu def ci jàkk ji léeg-léeg kenn ñoom mu ne ko li nga indi dëll diw nangam nga gis gars yi dañoo di def ay sas yàlla nee na boobu baax na saaba yi daañu ko def léeg-léeg ñu lal mbalan daal ne ah ci ñëw leen ma dem de in tubudu bu ngeen feeñalee alsadaqaati sarax yi fa nimma hiya yàlla mu ne baax na wa in tukfuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuha ngeen jox ko alfuqara alfaqir ya foofu wa joxeen woowu nag xayrun lakum moo gën ci yéen mu ne jo dee baax na mu ne mu ne bii nag moo gën wa in tukfuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuha ngeen jox ko alfuqara way ñàkk ñi foofuwa xayrun lakum bee gën ci yéen wa yukaffir dana far moom yàlla ankum ci yéen bu ngeen lay joxe min sayiaatikum seeni bakkaar wallahu yàlla bima taamaluna ci li ngeen def ci joxe xabir ku ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum noonu la de mooy sahaba yi daaw ñu nangoo sarax ku dul julit ku dul julit duñ la sarax de julit rek yàlla ne yonente bi laay waxal waxuma ak ñoom laysa alayka yoruloo hudakum seenu njub walakin allaha waaye yàlla yahdi mooy jubal man yachaa ku ko neex wa ma tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko mën a jox min xayrin ci lu baax fali anfusikum seen bopp ngeen ko defal kon bu leen tànn ñi ngeen di jox te gis na leg gaay dañuy seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko yoy ñu tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khairin fali anfusikum wallahi de wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wu len ko illa ladul ibtiqa wajhillah ladul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxaat len ko wa antum tayyin la tuzlamuna ken du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mune lil fuqara lil fuqara saqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax ni masakin de tay fuqara mbollem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbollem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul lu ko doy lil fuqara alladhina fuqara yi nga xamne ukhsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoonu yalla dañu ne ci yoonu yalla ba mënu ñoo juk di def la gaay def waaw mënu ñoo jaay keccax mënu ñu jaay ñebbe mbassu lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen di yakare sax al jahil ku xamul seen mbir aghniya ñu jexlu dara waaw ci len xamul day yakar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm xeyitu kërëm neema legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 manako sama xel bi lay muru sonu joy tay ji war nga xam la ilaha illa wax deg oustad sall rajo dun ya oustad sall rek mu faq andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusu rusu rusu ndeysaan xawma la xel wallahi ndeysaan yaxsabuhum aljahilu aghniya min ataafufi ndaxum feru taarifuhum da nga leen di xàmmee rek bi siimaahum ci seeni mandarga mandarga ne mbum mati limaat yooyu rek ngay xam ne kii tabarkàlla yorul dara moo tax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum wa rahmatullah bu mu miti limee nga gis mu ne nii ah yorul dépense mu ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man day amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay moo tax ñu ba def ni asalaamaaleykum di xool fii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waay xalaa kii nii la am moom démb lii la fi solon tay léeg-léeg séetatit ñoom laa yas aluuna naasa dañu yalwaan ilxaafa bay soññu nit ñi wa ma tunfiqu lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ca loola allazina ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seen pay inda rabbihim mu leen di xaar fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanuun tey duñu tiit yàlla ñu ci àlla boole ak si nañu de kon mën nañoo taxaw foofu incha allah bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk julit yi assalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi woon démb ci suratu al-baqara aya ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent waaleykum salaam si suñu borom doon waxe alladhina yunfiquuna amwaalahum billayli wa annahaar سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وردوارة آية نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نون لغي ربا موي انتري ووتنا توتنا اك بنفيس سيستم لا بو خامني يالا نينا كوكاي دوخال سي كاو سوف سا كوم كوم دو جاك موك موم ربا ñaay riba nak ñu am riba nafi'a ak riba al-fadila riba nafi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok riba al-fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba budé tandarma tandarma jiw di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga door ko jox ben kilo def ñen riba ndax yoy yépp ben xéet la lolu moy riba ako na ñew diko téré di wax né bu kenn lebalé tek ci intérêt bu kenn denkane ci banque bi ñu tégal la ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñënd ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jënde fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye le gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mba lu ko yees yunus bin ana ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi tol ni nit ku tak koy juroom mu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek la gis yalla déclarer guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu